sam korake pod mojim prozorom. Čuo sam odlaze pa se vraćaju. Čuo sam otkucava sat pola dva. Kasno, al se ona ne vraća. Čuo sam vjetar nosi neke glasove. Poznati glas moje ime ne zove. Čuo sam otkucava sat pola tri. Evo nje, bosa ulazi. Sam korake pod mojim prozorom. Čuo sam odlaze pa se vraćaju. Čuo sam otkucava sat pola dva. Kasno, al se ona ne vraća. Čuo sam vjetar nosi neke glasove. Poznati glas moje ime ne zove. Čuo sam otkucava sat pola tri. Evo nje, bosa ulazi.